สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้จะเล่าเรื่องพระอาจารย์คำมีสุวรรณสิริตอนที่ท่านไปตั้งวัดขึ้นที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครชื่อวัดศรีสว่างแดนดินเมื่อปี2498เหตุที่จะได้ตั้งวัดนี้ก็สืบเนื่องมาจากพระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์อดีตเจ้าคณะมณฑลอุดรธานีได้มีบัญชาให้พระอาจารย์คำมีไปตั้งวัดธรรมยุทธ์ขึ้นในเขตสุขาภิบาลอำเภอสว่างแดนดินพระอาจารย์คำมีก็วางแผนผังสร้างวัดตามบัญชานับเป็นวัดแรกของการสร้างวัดที่พระอาจารย์คำมีต้องใช้ความมุมานะอดทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆที่คอยแต่จะทำให้เกิดอุปสรรคขัดขวางในการสร้างวัดธรรมยุทธ์ขึ้นในอำเภอนี้ท่านได้ต่อสู้บุกบั่นอยู่ที่นี่จนถึง13ปีในช่วงเวลา13ปีของการก่อสร้างนี่ก็มีเหตุการณ์ประหลาดพิสดารที่ควรจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นแนวทางสังวรสำหรับสาธุชนนักพัฒนาจะได้ถือเป็นบทเรียนเอาไว้ระมัดระวังตนเองเรื่องมีอยู่ว่าประเดิมเริ่มแรกก็ถูกพระสงฆ์เจ้าถิ่นในอำเภอแอนตี้คือไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วยกับพระอาจารย์คำมีเพราะว่ามีความรังเกียจว่าเป็นพระป่างานบุญไหนที่ญาติโยมชาวบ้านนิมนต์ไปฉันอาหารในบ้านถ้าหากมีพระป่าได้รับนิมนต์ไปร่วมด้วยแล้วพระสงฆ์เจ้าถิ่นนี่จะไม่ยอมไปร่วมด้วยเป็นอันขาดแถมยังพูดเสียสีกระทบกระแทกพระป่าอยู่เสมอพระสงฆ์เจ้าถิ่นพยายามกีดกันรังเกียจพระอาจารย์คำมีทุกวิถีทางเมื่อเป็นเช่นนี้อดิเรกลาภของพระอาจารย์คำมีซึ่งเป็นพระป่าก็ขัดสนลงก็พลอยทำให้พระหนุ่มเนนน้อยในวัดของท่านต้องได้รับความอดอยากยากไร้ไปด้วยเพราะไม่มีใครเขานิมนต์แต่พระอาจารย์คำมีก็เฝ้าปลุกปลอบให้กำลังใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่าได้ท้อถอยท่านบอกว่าพวกเราเคยกินข้าวกินปลากันมาตั้งแต่เกิดแล้วเมื่อมันจะอดอยากก็ให้มันอดอยากไปเถอะจงหัวเราะให้กับความอดอยากและความทุกข์อย่าไปกลัวอย่ายอมแพ้ให้พวกเราเนี่ยถือการปฏิบัติพรหมจรรย์เป็นใหญ่เหนือกว่าอย่างอื่นเจ็ดแปดเดือนผ่านไปท่ามกลางกระแสกดดันรังเกียจของพระสงฆ์เจ้าถิ่นที่มีต่อพระป่านั้นก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่อำเภอสว่างแดนดินมีพญาแร้งคอดำสองตัวใหญ่เบิ่มเลยบินมาจับเสาธงที่หน้าสถานีตำรวจอำเภอสว่างแดนดินก็ทำให้ผู้คนชาวบ้านร้านตลาดแตกตื่นพากันมาขับไล่ให้หนีเพราะถือว่าอีแร้งลงจับที่ไหนนี่เหตุเสนียดจันไรย่อมเกิดขึ้นที่นั่นพญาแร้งคอดำตัวใหญ่ทั้งคู่ก็เฉยไม่ยอมหนีไปไหนไม่แสดงอาการหวาดกลัวผู้คนที่ไปขับไล่เลยวางเฉยเหมือนกับว่าสถานีตำรวจแห่งนั้นเป็นรังของมันอย่างนั้นแหละก็ทำให้ตำรวจทั้งโรงพักและครอบครัวตลอดจนชาวบ้านร้านตลาดก็พากันหวาดหวั่นพรั่นพรึงว่าจะเกิดเหตุอาเพศอะไรขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งในตลาดแน่ๆด้วยเหตุนี้ก็พากันไปหาหมอมดหมอดูให้ทำนายทายทักหมอดูก็ทำนายว่าจะปล่อยให้พญาแร้งใหญ่คอดำทั้งคู่จับอยู่ที่หน้าโรงพักต่อไปไม่ได้เป็นอันขาดเพราะไม่เป็นสิริมงคลด้วยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นจะต้องไปนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาทำพิธีสวดมนต์ขับไล่สำหรับพระที่จะนิมนต์มานั้นจะต้องมีพระกรรมฐานอยู่วัดป่าคือพระอาจารย์คำมีร่วมอยู่ด้วยส่วนพระสงฆ์องค์อื่นไม่มีทางจะสะเดาะเคราะห์ขับไล่เสนียดจันไรอาเพศครั้งนี้ได้เลยต้องเป็นพระอาจารย์คำมีมาสวดพระปริตถึงจะล้างอาถรรพ์สำเร็จในคราวนี้ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนก็พร้อมใจกันมานิมนต์พระอาจารย์คำมีให้ไปร่วมสวดมนต์ขับไล่พญาแร้งคอดำร่วมกับพระสงฆ์เจ้าถิ่นพระอาจารย์คำมีก็นึกในใจว่าเมื่อไปถึงแล้วพระสงฆ์เจ้าถิ่นเขาจะต้องแสดงความไม่พอใจก็จะพากันเดินหนีลงจากบ้านไปเหมือนกับทุกครั้งเพราะว่ามีความรังเกียจเราซึ่งเป็นพระป่าเจริญวิปัสสนาแต่ปรากฏว่าพระสงฆ์เจ้าถิ่นที่ได้รับนิมนต์มาสวดไล่พญาแร้งคอดำนี่ไม่มีปฏิกิริยาแสดงความรังเกียจเหมือนแต่ก่อนยอมให้พระอาจารย์คำมีเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ขับไล่เสนียดจันไรในครั้งนี้แต่โดยดีและพญาแร้งคอดำทั้งสองตัวก็บินหนีไปด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยก็ทำให้ชาวสว่างแดนดินเนี่ยปิติยินดีกันทั่วหน้า หลังจากพญาแร้งคอดำทั้งคู่หนีไปแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นปกติแต่พอถึงสิ้นปีก็เกิดฮือฮาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีสว่างแดนดินต่างก็ได้เลื่อนยศมีความดีความชอบไปตามๆกันตามความสำคัญของหน้าที่การงานก็ทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าพญาแร้งคอดำทั้งคู่นี่นำเอาสิริมงคลมาให้โรงพักตำรวจและครอบครัวแล้วในปีเดียวกันนี้ตอนหน้าฝนปรากฏว่าน้ำท่วมทางที่พระป่าจะไปบิณฑบาตก็ทำให้พระเนนวัดป่าศรีสว่างแดนดินจะไปบิณฑบาตก็ลำบากเพราะไม่มีสะพานข้ามลำห้วยพวกญาติโยมก็ช่วยกันโค่นต้นไม้ลงพาดข้ามเพื่อที่จะให้พระเนนเดินข้ามไปบิณฑบาตเนื่องจากขอนไม้เล็กไปเดินลำบากปรากฏว่าพระเนนเดินต่ายขอนไม้พลาดตกน้ำตกท่าเปียกปอนกันอยู่เสมอญาติโยมก็ช่วยกันทำสะพานชั่วคราวขึ้นให้พระเนนข้ามไปบิณฑบาตแล้วก็ได้ตัดริดรอนกิ่งไผ่ตามคันนาที่ขวางทางเดินออกเสียบ้างเพื่อที่จะให้พระเนนเดินต่ายคันนาได้สะดวกก็ทำให้เจ้าของนาโกรธแค้นทำการรื้อสะพานข้ามห้วยทิ้งไปแถมยังท้าทายด่าว่าพระเนนในวัดให้มาต่อสู้กันถ้าขืนพระเนนเดินบนคันนาของแกอีกแกจะเอาปืนยิงให้ตายหมดทุกองค์เลยว่างั้นก็ทำให้พระอาจารย์คำมีและญาติโยมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเจ้าของนาถึงได้มีความรังเกียจพระป่าถึงขนาดนี้ต่อมาประมาณ3เดือนโยมคนที่ขู่ว่าจะยิงพระวัดป่าให้ตายถ้าขืนเดินไต่คันนาไปบิณฑบาตอีกวันหนึ่งแกเอาปืนสั้นที่เป็นปืนเถื่อนมาทำมาเล่นอยู่ในกระท่อมนาเนี่ยพอดีมีคนเดินมาแกเข้าใจว่าเป็นตำรวจจะมาจับปืนเถื่อนของแกก็รีบเอาปืนสั้นกระบอกนั้นยัดเข้าซ่อนในกางเกงปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุนิ้วมือไปโดนไกปืนเขาลั่นโป้งเสียงดังสนั่นท้องทุ่งเลยลูกกระสุนไปถูกอวัยวะเพศพวงสวรรค์แกเองขาดกระจุยเลือดไหลยังกระท่อน้ำแตกร้องลั่นโวยวายด้วยความกลัวตายคืนนั้นปรากฏว่าเลือดไหลไม่หยุดรักษายังไงก็ไม่ดีขึ้นในที่สุดก็ถึงแก่ความตายในคืนนั้นอย่างน่าอนาถพระอาจารย์คำมีได้ทราบข่าวนี้ด้วยความสลดสังเวชท่านเองไม่ได้โกรธเคืองโยมคนนี้เลยมีแต่แผ่เมตตาให้เป็นปกติเหตุที่ปืนลั่นถูกแกตายก็เห็นจะเป็นเหตุบังเอิญซะมากกว่าแต่ในเมื่อเหตุมันมาประจวบเหมาะกันเข้ากรณีที่แกไปด่าว่าท้าทายจะเอาปืนยิงพระยิงเนนเสร็จแล้วแกก็โดนปืนตัวเองตายอย่างเนี้ยก็เลยเป็นเรื่องที่ชวนให้ชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์กันไปตามประสาชาวโลกว่าบุคคลใดใครก็ตามถ้าหากคิดชั่วร้ายต่อพระกรรมฐานที่ปฏิบัติเอามรรคผลนิพพานแล้วนี่บุคคลผู้นั้นจะต้องถูกเทวดาฟ้าดินลงโทษทันตาเห็นในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าเสียเวลาเรื่องนี้น่าจะเกิดจากวิบากกรรมเก่าในอดีตของแกตามมาให้ผลมากกว่ากรณีที่แกห้ามพระเนนวัดป่าไม่ให้เดินบนคันนาไปบิณฑบาตนั้นอาจจะเนื่องจากอกุศลกรรมชั่วกำลังครอบงำชีวิตจิตใจของแกทำให้แกมีโมหะหลงผิดคิดเกลียดชังขัดขวางพระเนนไม่ให้ไปบิณฑบาตกรรมที่แกขัดขวางท้าทายจะยิงพระยิงเนนเป็นเพียงกรรมเข้ามาแสดงประกอบถึงแกไม่ได้ทำลายสะพานไม่ได้ห้ามพระเนนไปบิณฑบาตแกก็จะต้องตายโหงอยู่แล้วด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งในระยะนั้นเรื่องอย่างนี้เคยมีตัวอย่างมาแล้วสมัยที่พ่อท่านคล้ายพระเกจิอาจารย์องค์สำคัญแห่งปักใต้ยังมีชีวิตอยู่ก็โดนนักเลงอันธพาลคนหนึ่งก็ไปท้าทายท่านถึงวัดบอกว่าถ้าพ่อท่านคล้ายเก่งจริงมายิงกับตัวต่อตัวกับเขาไหมว่าอย่างนั้นแล้วยังพูดท้าทายต่างๆนานาอีกด้วยแต่พอท่านนิ่งเฉยไม่แสดงอาการยินดียินร้ายอะไรนักเลงอันธพาลคนนั้นก็เดินออกจากวัดไปอย่างอหังการปรากฏว่าพอก้าวพ้นหน้าวัดออกไปก็โดนรถยนต์ชนเนื้อความตายคาที่เรื่องนี้เป็นที่เล่าลือวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าไม่ใช่เทวดาฟ้าดินลงโทษแล้วจะต้องเป็นพ่อท่านคล้ายใช้วาจาสิทธิ์ของท่านลงโทษชายนักเลงอันธพาลคนนี้เป็นแน่พระอาจารย์จำเนียนศีลเศรษฐโววัดถ้ำเสือลูกศิษย์องค์สำคัญของพ่อท่านคล้ายได้ชี้แจงบอกว่าพ่อท่านคล้ายท่านไม่ได้ลงโทษนักเลงอันธพาลคนนั้นและเทวดาฟ้าดินก็ไม่ได้ลงโทษคนคนนี้แต่เป็นเรื่องของชายผู้นี้ถึงคราวจะต้องตายโหงอยู่แล้ววิบากกรรมชั่วหรือว่าอกุศลกรรมบันดาลให้เขาเปะปะมาหาเรื่องกับพ่อท่านคล้ายเขาอีกคล้ายกับจะมาเป็นการช่วยเสริมบารมีพ่อท่านคล้ายซะมากกว่าถึงเขาจะไม่มาหาเรื่องพ่อท่านคล้ายเลยในวันนั้นเขาก็จะต้องมีอันเป็นไปตายโหงในวันนั้นอยู่แล้ว ไม่ด้วยสาเหตุใดก็ด้วยสาเหตุหนึ่งสรุปแล้วเป็นเรื่องของวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติไล่ติดตามมาทันแล้วให้ผลไม่ใช่เกิดจากกรรมปัจจุบันส่วนน้อยกรรมปัจจุบันเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นทีนี้กลับมาเรื่องที่ว่าหลังจากพญาแร้งคอดำลงมาเกาะเสาธงโรงพักสว่างแดนดินเรื่องราวสงบสันติไปแล้วเกือบปีปรากฏว่ามีพญาแร้งคอดำอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ไม่มีใครสังเกตขณะที่ดินบินผ่านบ้านในอำเภอสว่างแดนดินพญาแร้งลึกลับตัวนี้ก็ขับถ่ายอุจจาระลงมาจากอากาศบังเอิญคุณนายภรรยาในอำเภอกำลังทำธุระอยู่กลางแจ้งที่หน้าบ้านปรากฏว่าอุจจาระเจ้ากรรมของพญาแร้งตกลงมาเรี่ยราดถูกศีรษะภรรยาในอำเภออย่างจังส่งกลิ่นเหม็นสกปรกเลอะเทอะสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้คุณนายเป็นอย่างยิ่งครั้นวันต่อมาพญาแร้งลึกลับตัวนี้บินกลับมาเกาะจับที่บ้านพักในอำเภออีกในอำเภอภรรยาที่นี้ทำบุญบ้านเลยนิมนต์พระอาจารย์คำมีและพระภิกษุสงฆ์วัดอื่นๆให้มาทำพิธีเจริญพุทธมนต์ขับไล่อาเพศเสนียดจันไรเหตุการณ์ก็สงบไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นด้วยอนุภาพพระพุทธมนต์ต่อมาอีก 2-3 เดือนพญาแร้งตัวหนึ่งก็บินมาจับเกาะหลังคาบ้านพักศึกษาธิการอำเภอพระอาจารย์คำมีก็ต้องไปเจริญพระปริตขับไล่เหตุอาเพศอีกต่อมาก็บินไปจับหลังคาบ้านพักอดีตปลัดอำเภอหลวงพ่อท่านก็ไปเจริญพระปริตขับไล่อุปาทานความหวาดกลัวของชาวบ้านให้ผ่อนคลายลงเพราะว่าคราวนี้ชาวบ้านร้านตลาดเกิดขวัญเสียหวาดกลัวเหตุร้ายจะเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเอาจริงๆเนื่องจากพญาแร้งวนเวียนบินมาจับหลังคาบ้านข้าราชการบ้านโน้นบ้านนี้ซ้ำๆซักๆแสดงเจตนาอันลึกลับชวนให้สะพึงกลัวหลังจากเจริญพุทธมนต์ขับไล่อาเพศเหตุวิปริตของสัตว์ปีกคือพญาแร้งคอดำไปได้ไม่นานก็เกิดเหตุขึ้นอีกคราวนี้เป็นเรื่องผีเข้าสิงคนในตลาดสว่างแดนดินผีตัวนี้ดุร้ายอาละวาดมากหมอผีกี่คนต่อกี่คนมาขับไล่ก็ไม่สำเร็จสักรายแถมมันยังท้าทายหมอผีทั้งหลายด้วยประการต่างๆให้มาสู้กับมันนับว่าผีเข้าเจ้าสิงรายนี้แก่กล้าอนุภาพเอาเรื่องไม่มีใครปราบได้ก็ทำให้คนเจ็บที่ถูกเข้าสิงอ่อนแรงลงทุกขณะและทำท่าจะตายเอาชาวบ้านร้านตลาดผู้เฒ่าผู้แก่ก็ปรึกษากันแล้วเห็นว่ามีแต่พระอาจารย์คำมีวัดป่าศรีสว่างแดนดินเท่านั้นที่จะสามารถกำราบปราบผีเข้าเจ้าสิงได้เพราะอนุภาพของศีลสมาธิปัญญาของพระกรรมฐานนี่มีอนุภาพยิ่งใหญ่เหนือกว่าไสยศาสตร์เมื่อพระอาจารย์คำมีได้รับการนิมนต์ไปท่านก็ทำน้ำพระพุทธมนต์ให้คนเจ็บดื่มแล้วก็อาบเท่านั้นเองคนเจ็บก็หายเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผีที่เข้าสิงก็หายจ้อยไปเลยทีนี้ไม่กล้ากลับมาเข้าสิงอีกเลยทีนี้ต่อมาพอชาวบ้านร้านตลาดที่ไหนถูกผีเข้าเจ้าสิงรายไหนรายนั้นเป็นต้องร้อนถึงพระอาจารย์คำมีถูกนิมนต์ไปเจรจากับผีทุกทีไปคนอื่นพูดกับผีไม่รู้เรื่องผีจะยอมพูดด้วยและยอมแพ้เฉพาะกับพระอาจารย์คำมีเท่านั้นคนอื่นผีไม่กลัวท่านเคยเขียนระบายความรู้สึกเอาไว้บอกว่าเมื่อมีเรื่องเป็นอยู่อย่างนี้ 2-3 ปีดูเหมือนว่าญาติโยมทั้งหลายมีความเชื่อเคารพขึ้นมากมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องมาปรึกษาขอความช่วยเหลืออาตมาอาตมาก็สงเคราะห์เข้าไปตามวิสัยที่พระสงฆ์จะพึงทำได้งานก่อสร้างต่างๆก็ก้าวหน้าขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนตลอดพระสงฆ์เจ้าถิ่นบางท่านที่มีความเข้าใจผิดมาก่อนท่านเหล่านั้นก็ได้ให้ความเมตตาช่วยเหลือตามการอันควรไม่มองตัวอาตมาเป็นตัวประหลาดอย่างแต่ก่อนงานก่อสร้างวัดก็สำเร็จลงด้วยดีนอกจากได้รับความช่วยเหลือแรงศรัทธาของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วผู้มีส่วนอีกด้านนึงก็คือพญาแร้งคอดำนี่แหละที่มาช่วยอาตมาโดยทางอ้อมอันพญาแร้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์ปีกตัวใหญ่สกปรกเหม็นเหมือนซากศพไม่มีใครปรารถนาจะเข้าใกล้แม้บินไปจับเกาะหลังคาบ้านใครเขาก็รังเกียจถือเป็นตัวเสนียดจันไรแต่ธาตุแท้ของพญาแร้งนี่เป็นสัตว์ที่มีแต่ความเมตตาปราณีต่อสัตว์ทั้งหลายไม่รังแกสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าอาหารการกินก็เลือกกินแต่สัตว์ที่ตายแล้วนับว่าพวกพญาแร้งนี่ยังดีกว่ามนุษย์บางประเภทที่ไม่รู้จักคำว่าเมตตา มีแต่ความเห็นแก่ตัวแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวฝ่ายเดียวไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นอาตมาจึงขอสดุดีความเป็นธรรมของพญาแรงทั้งหลายการสร้างวัดป่าสีสว่างแดนดินได้รับแรงสนับสนุนทั่วไปสำเร็จเป็นวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวางศิลาฤกษ์อุโบสถไว้แล้วแต่ว่าตอนนั้นท่านยังไม่ได้ทำการก่อสร้างตัวอุโบสถทีนี้พระอาจารย์คำมีที่ว่าเนี่ยนะครับท่านเกิดที่บ้านบกหมู่ที่3ตำบลหนองไข่นกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีก็มีพี่น้องร่วมท้องกัน9คนต้นตระกูลปู่ย่าตาทวดของท่านมาจากบ้านหนองไหลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเสร็จแล้วตาของท่านเนี่ยเป็นเชื้อสายติดตามพระวอมาจากหนองบัวลำพูมาจากเมืองลาวสมัยลี้ภัยไปอยู่บ้านดูบ้านแกเขตนครยำปาสักต่อมาพระวอนี่ถูกฆ่าตายในสนามรบเท้าทิดพรมเท้าคำผงเท้ากำก็พากันอพยพจากนครจำปาสักขึ้นมาตามลำน้ำมูลมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอนมดแดงที่นี้ต่อมาได้นามว่าเมืองอุบลมาจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วก็เท้าทิดพรมเนี่ยถูกสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าเมืองชื่อพระยาปทุมราชวงศาฝ่ายเท้านาคแล้วก็เท้าแสนโคตรนี่ก็แยกตัวไปเท้านาคไปตั้งบ้านที่บ้านหัวเรือส่วนบ้านหนองไหลเท้าแสนโคตรก็เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นตอนเป็นเด็กนี่ก็เหมือนกับเด็กชายคำมีนี่ก็เหมือนเด็กชนบทบ้านนอกทั่วไปก็ช่วยพ่อแม่ทำงานเท่าที่จะทำได้ช่วยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเมื่อถึงหน้าทำนาก็ช่วยไถนาบ้างช่วยดำนาบ้างพอถึงคราวไปโรงเรียนก็ไปตามปกติการทำงานเนี่ยสิ่งที่เด็กชายคำมีไม่ชอบอย่างมากก็คือการดำนาเพราะว่านาในถิ่นนั้นเป็นดินทรายเวลาทรายถูกน้ำมันจะแน่นกดไม่ลงง่ายๆเวลาเอาต้นกล้าลงปักดำนี่จะต้องกดแรงๆถ้ากดไม่แรงพอยกมือขึ้นต้นกล้ามันจะลอยตามขึ้นมาการดำนาในพื้นดินแน่นแข็งนี่นับเป็นความลำบากมากต้องก้มๆเงยๆอยู่ตลอดเวลาตากแดดกรำฝนวันแล้ววันเล่าจนกว่าจะเสร็จจากการทำนาด้วยความทุกข์จากการทำนานี่เองก็ทำให้สมองน้อยๆของเด็กชายคำมีนี่คิดหาทางจะหนีไปพ้นจากสภาพการทำนาในที่สุดก็มองเห็นว่าไปอยู่วัดดีกว่าไม่ต้องทำนาคิดเรื่องไปอยู่วัด2ปีก็ตัดสินใจบอกพ่อว่าอยากจะไปอยู่วัดแต่พ่อไม่ยอมเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่ต่อมาก็เรียนอยู่ชั้นป.3วันหนึ่งไปเที่ยวที่วัดพร้อมกับเพื่อนพระเนนในวัดที่คุ้นเคยสนิทสนมก็ชักชวนให้อยู่วัดด้วยกันก็เลยลองนอนค้างคืนอยู่ที่วัดดูบ้างอยู่วัด 3-4 วันสบายใจมีความสุขดีไม่ยอมกลับบ้านก็เลยถูกแม่ตามไปถามว่ามึงจะอยากจะอยู่วัดนักเหรอเด็กชายคำมีก็บอกใช่ชอบอยู่วัดแม่ก็เลยมอบตัวเด็กชายคำมีให้อยู่วัดเลยอยู่กับหลวงพ่ออย่างเป็นกิจจลักษณะวัดนั้นก็คือวัดบ้านบกตำบลหนองไข่นกอำเภอม่วง30ก่อนที่แม่จะกลับบ้านแม่ก็กำชับเด็ดขาดถ้าต้องการจะอยู่วัดนะก็อยู่วัดตลอดอย่าได้กลับเข้าบ้านเป็นอันขาดเด็กชายคำมีอยู่วัดจนกระทั่งเรียนจบป.4บวชเป็นเนนเด็กชายคำมีนี่อยู่วัดมาจนกระทั่งเรียนจบป.4แล้วก็บวชเป็นสามเณรเมื่อวันที่29มีนาคมปี2478ที่โบสถ์วัดศรีบุญเรืองพระอุปัชฌาย์อ่อนสิริจันโทวัดบ้านก่อเป็นพระอุปัชฌาย์เสร็จแล้วตอนที่อายุ17ยังเป็นสามเณรอยู่นั่นออกพรรษาแล้วพระอาจารย์ศรีทนท่านพาไปฝึกกรรมฐานเป็นครั้งแรกออกเดินทางจากวัดบ้านก่อไปทางบ้านขี้เหล็กตำบลหัวเรือพักอยู่วัดบ้านขี้เหล็กแล้วก็ไปพักวัดสุปัตนารามในตัวจังหวัดอุบลเสร็จแล้วก็เดินผ่านพื้นที่อำเภอวารินชำราบเข้าอำเภอเดชอุดมผ่านบ้านสวยบ้านโพชัยข้ามภูเขาแดนลาวไปสู่เขตนครจำปาสัก สมัยเมื่อปี2480ป่าดงพงพีหนาทึบเยือกเย็นแสงตะวันส่องลงไปไม่ถึงพื้นดินน่าสะพึงกลัวมากเพราะว่าเต็มไปด้วยพยันตรายคือไข้ป่าอันร้ายแรงแล้วก็สัตว์ป่าชุกชุมมากโดยเฉพาะช้างเถื่อนเสือหมีกระทิงมหิงสาอะไรไม่รู้เดินทุดงครั้งนั้นมีพระสามรูปเนนรูปหนึ่งเด็กคนหนึ่งพระอาจารย์ท่านก็พาทุดงออกจากเขตจำปาสักไปยังเมืองมูลปาโมกเข้าสู่เขตเมืองโขงคอนย่านหลีผีน้ำตกแก่งหินมฤตยูอันลือชื่อมาแต่โบราณในระยะการแสวงวิเวกตั้งแต่ออกจากอุบลมาแล้วพระอาจารย์คือมหาสีทนก็พาถือทุดงข้อรุกขมูลเสนาสนังคือนอนตามโคนต้นไม้หรือว่าตามเงื่อมผาเป็นต้นไม่นอนในวัดไม่นอนในบ้านเรือนบางวันเดินทุดงเหนื่อยเปลี่ยเพลียแรงมาทั้งวันจนมืดค่ำพระอาจารย์ก็จะพาหยุดพักตามป่าห่างจากหมู่บ้านคนประมาณชั่ว500คันธนูไม่รู้ว่าป่าแถบนั้นชาวบ้านชอบออกมาเก็บผักหักฟืนและถ่ายอุจจาระเอาไว้เป็นประจำเป็นอันว่าคืนนั้นก็ต้องนอนดมกลิ่นเหม็นกันทั้งคืนยิ่งตอนดึกน้ำค้างลงหนักก็โดนอุจจาระแห้งก็ยิ่งส่งกลิ่นกระจายอบอวนไปทั้งป่านอนก็ไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ได้จะย้ายหนีก็ไม่ได้เพราะเสียทุดงควัตเมื่อปักหลดไปแล้วนี่จะถอนกฎหนีไม่ได้การฝึกเดินทุดงครั้งนั้นใช้เวลาเดือนกว่าพระอาจารย์มหาสีทนก็พาเดินทางกลับมาถึงวัดบ้านก่อก็เดือนอ้ายข้างแรมพอมาถึงวัดแล้วสามเณรไข้ขึ้นเลยสามเณรคำมีเป็นไข้ไม่สบายอาการไข้หนักมากจนทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องได้เอาเกวียนมารับที่วัดบ้านก่อก็พาไปรักษาอยู่บ้านบกรักษาด้วยยากลางบ้านหรือว่ายาสมุนไพรแผนโบราณป่วยอยู่3เดือนตอนนั้นเป็นเนนแต่ไม่ได้โกนผมหรอกร่างกายทรุดโทรมผอมแห้งเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดพออาการทุเลาลงแล้วก็ต้องหัดลุกหัดนั่งหัดยืนหัดเดินเหมือนกับทารกเกิดใหม่การป่วยหนักครั้งนี้ก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรกันแน่แต่ว่าหมอยากลางบ้านก็ให้ยาจนหายก็เข้าตำราที่ว่ารักษาก็หายไม่รักษาก็ถึงเวลาก็หายเองเป็นไข้อยู่3เดือนนะหายเสร็จแล้วปี2481จำพรรษาอยู่ที่วัดสุปัตตนารามเรียนบาลีไวยากรณ์เพิ่มเติมแต่ก็ป่วยเป็นโรคเหน็บชาตลอดพรรษาปีรุ่งขึ้นหายป่วยแล้วไปจำพรรษาอยู่วัดบ้านก่ออีกนะแล้วก็ไปบวชเป็นพระจากเนนเป็นพระมหานิกายบวชที่วัดบ้านก่อแหละตกปลายปีก็ติดตามพระอาจารย์บุญมาธิตะเปโมแล้วไปอยู่จำพรรษาเพื่อศึกษากรรมฐานอยู่กับท่านเสร็จแล้วก็ไปจำพรรษาที่วัดป่าอรุณรังสีจังหวัดหนองคายในพรรษานี้ก็คิดจะเร่งทำความเพียรอย่างเต็มความสามารถก็ทำทุกวิถีทางเพื่อทำใจให้สงบเป็นสมาธิพอใจไม่สงบก็อดนอนผ่อนอาหารให้น้อยลงก็ทำอยู่อย่างเงี้ยเป็นเวลา6เดือนพอเดือน7ต่อเดือน8นี่ก็เกิดกำลังจิตขึ้นเป็นครั้งแรกก็เลยเกิดสัญญาวิปลาสเนื่องจากสติน้อยหรือว่าสติไม่กล้าแข็งพอเข้าลักษณะความเพียรกล้าแต่ปัญญาอ่อนคุมสติไม่อยู่พูดเพ้อเจ้อหาสาระไม่ได้เหมือนกับคนเมาเหล้าขาดสติสตังค์แต่ก็ยังพอมีบุญวาสนาอยู่บ้างได้ท่านพระครูวิจิตธรรมพานีหรืออาจารย์สิงห์สุกาโมนี่คอยเป็นพระพี่เลี้ยงช่วยพยาบาลทั้งกายทั้งใจอยู่ประมาณ15วันไอ้ความวิปลาสที่ถึงหายไปเมื่อจิตเป็นปกติดีแล้วพอเข้าพรรษาก็เริ่มทำความเพียรอีกอย่างมุมานะกล้าแข็งนี่ไม่ย่อหย่อนทำตามไปที่ครูบาอาจารย์แนะนำไม่ให้ผิดทางอีกเร่งความเพียรไปได้3เดือนเสร็จจวนจะถึงเดือน12อยู่แล้วก็กำลังจิตเกิดขึ้นอีกจิตรวมสงบเป็นสมาธิอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่สติปัญญาอ่อนตามไม่ทันติดอยู่ในนิมิตผลสุดท้ายก็คิดว่าตัวเองได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มีพระอรหันต์และเทพบุตรเทพธิดาเฝ้าห้อมล้อมอยู่เป็นทิวแถวไปหมดเกิดปิติอย่างแรงคิดอยากจะไปเที่ยวไปเทศโปรดใครต่อใครให้รู้เห็นธรรมสัญญาวิปลาสครั้งนี้สำคัญตัวว่าวิเศษเลิศกว่าครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะก็เกิดความสงสารอยากจะเทศโปรดครูบาอาจารย์ด้วยให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกับตัว อาการเพ้อเพราะวิปลาสนี่เป็นอยู่ได้สัก7วันก็สงบทั้งนี้ก็เพราะได้อาศัยครูบาอาจารย์เมตตาช่วยให้สติแก้ไขวิธีปฏิบัติธรรมชี้แจงให้ฟังอย่างเอาใจใส่เรื่องนี้นับเป็นตัวอย่างอุทาหรณ์สำหรับผู้ทำสมาธิภาวนาให้ระวังจะเกิดเสียสติหรือว่าสัญญาวิปลาสควรจะหมั่นไปหาครูบาอาจารย์ให้ท่านคอยตรวจสอบอารมณ์การปฏิบัติธรรมอยู่เสมอหรือว่าอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางสมถะวิปัสสนาแต่สำหรับผู้มั่นใจว่าตัวเองมีสติปัญญากล้าแข็งแล้วก็ปฏิบัติไปได้เลยโดยลำพังไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ก็ได้เหมือนกันในตอนที่ท่านเกิดสัญญาวิปลาสนี้ก็เป็นโรคเน็บชาอีกมันเกิดอีกเดินไปไหนมาไหนไม่สะดวกไปบิณฑบาตก็ไปไม่ได้ตลอดพรรษาครูอาจารย์ก็เมตตาให้ความสะดวกเป็นพิเศษให้อยู่ตามอัธยาศัยไม่ต้องทำกิจข้อวัดอะไรกับหมู่คณะเมื่อสัญญาวิปลาสหายไปแล้วแต่ว่าโรคเน็บชาก็ยังเป็นอยู่เมื่อครูบาอาจารย์มีเมตตาให้ทำกิจการงานอะไรก็เลยถือโอกาสเร่งทำความเพียรอีกครั้งเพื่อเป็นการบูชาคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาปราณีการปฏิบัติกรรมฐานเร่งความเพียรอย่างหนักครั้งที่3นี้กำลังจิตความสงบสมาธิเกิดขึ้นเต็มที่แต่ก็มารู้ทีหลังว่าผิดทางทำให้สำคัญตนเองว่าได้เป็นพระอรหันต์จนเกิดความแน่ใจว่าจะสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้การเจริญภาวนาจนเกิดวิปลาสธรรมหลงทางครั้งนี้ทำความลำบากใจให้หมู่คณะครูบาอาจารย์อีกต้องมาชี้แจงแนวใหม่ให้ได้สติถึงค่อยสงบลงทีนี้ท่านก็เกิดนึกสงสัยขึ้นมาว่าเราตั้งใจทำความเพียรอย่างนี้แล้วไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวก็หลงทางมีแต่พลอยจะเสียหายอยู่อย่างนี้คงจะมีกรรมอะไรติดอยู่บ้างโดยเฉพาะการอุปสมบทของเราอาจจะมีวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นวัตถุวิบัติก็เป็นได้ก็เลยไปปรึกษาครูบาอาจารย์ขอบวชใหม่เป็นครั้งที่2เพราะว่าเข้าใจว่าการบวชครั้งแรกคงจะมีอะไรบกพร่องบวชครั้งที่2นี่วันที่25ธันวาคมปี2483เป็นช่วงที่เกิดสงครามอินโดจีนพอดีมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดแล้วยิงปืนแถววัดป่าอรุณรังสีอยู่บ่อยๆเป็นเหตุให้หมู่คณะต้องหนีหลบภัยออกจากวัดไปอยู่ที่อื่นกันหมดยังคงเหลืออยู่แต่พระภิกษุคัมมีกับสามเณรหลานชายที่ชวนมาอยู่ด้วยกันจนสงครามสงบถึงได้ออกเที่ยวทุดงไปทางป่าดงเขตบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเสร็จแล้วเมื่อปี2484พระอาจารย์บุญมาทิตะเปโมท่านก็ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านคอโดยที่พระอาจารย์คำมีก็ตามไปด้วยนะวัดนี้เป็นวัดที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเคยอยู่จำพรรษามาก่อนในระยะ2พรรษานี้พระภิกษุคำมีก็เร่งความเพียรอย่างมากแต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรไม่คุ้มค่าที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปการปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนี่ไม่ใช่ของง่ายมันยากเย็นแสนสาหัสจริงๆพอถึงหน้าแล้งก็ไปช่วยงานทางด้านก่อสร้างโบสถ์ที่วัดบุญญานุสรอำเภอหนองวัวซอผู้คนส่วนมากในหมู่บ้านนี้เป็นญาติกันอพยพโยกย้ายมาจากบ้านหนองไข่นกบ้านหนองไหลม่วง30จังหวัดอุบลตอนนั้นมีพระอาจารย์เพชรกิติวันโนเป็นผู้นำในการตั้งหมู่บ้านขึ้นก่อนที่จะก่อตั้งหมู่บ้านหนองวัวซอเนี่ยพระอาจารย์บุญท่านได้ทุดงมาปักกลดเจริญสมาธิธรรมเพ่งพิจารณาปรารภกับญาติโยมว่าที่ตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ต่อไปในอนาคตจะเจริญจะมีถนนใหญ่ตัดผ่านผู้คนจะมากตอนนั้นทางจากหนองวัวซอไปอำเภอหนองบัวลำพูเป็นเพียงทางเกวียนเท่านั้นซึ่งการต่อมาปัจจุบันก็มีถนนใหญ่ขึ้นมาแทนทางเกวียนแล้วจริงๆคนก็เยอะแยะอย่างคำพยากรณ์พระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธที่ว่าเนี่ยเป็นเชื้อสายของท่านเจ้าคุณอุบาลีกุณูปมาจารย์สมัยนั้นพระอาจารย์บุญเนี่ยมีความเชี่ยวชาญสมถะวิปัสสนาเป็นรองจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตทีเดียวพระอาจารย์บุญเป็นผู้นำในการก่อสร้างวัดขึ้นริมฝั่งหนองบัวซอชื่อวัดบุญญานุสรณ์ต่อมาพระอาจารย์เพชรเป็นผู้รับช่วงสร้างวัดบุญญานุสรเนี่ยสืบต่อแต่พระอาจารย์เพชรทำได้ไม่นานก็มรณภาพลงพระอาจารย์บุญมาทิตะเปโม ลูกพี่ลูกน้องของท่านก็รับช่วงสร้างวัดนี้สืบต่อพร้อมกับบูรณะวัดป่าสิริสารวันไปด้วยพระภิกษุคัมมีนี่เป็นลูกศิษย์เป็นทั้งหลานของพระอาจารย์เพชรด้วยพระอาจารย์บุญมาด้วยนะเสร็จแล้วถึงปี2486พระภิกษุคัมมีก็กราบลาพระอาจารย์บุญมาออกไปเที่ยววิเวกแต่เพียงลำพังรูปเดียวแบกโกรธสะพายบาตรขึ้นภูเขาข้ามเขาลงห้วยไปตามภาษาก็ไปพักอยู่ที่ถ้ำนาสีหนองบัวลำพูบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่นั่นแล้วก็ออกแสวงวิเวกไปทางจังหวัดเลยในขณะเดินทางไปนี้บางวันก็มีโยมชาวบ้านขอร่วมทางไปด้วยเพราะว่าทางเปลี่ยวน่ากลัวอันตรายเดินทางอยู่6วันถึงได้เข้าเขตจังหวัดเลยจำได้ว่าเดือน3ปีนั้นวันมาฆบูชาได้ไปร่วมพิธีมาฆบูชาที่วัดศรีสะอาดในเมืองเลยพักอยู่3วันก็ต่อไปที่ถ้ำผาปูไปอยู่ถ้ำนี้สัก20วันก็กลับเข้าเมืองเลยอีกร่วมพิธีเผาศพท่านพระครูอดิสัยกุณาทานเจ้าคณะจังหวัดเลยสมัยนั้นแล้วก็ไปทำความเพียรที่ถ้ำผาบิ้งชั่วระยะเมษาหน้าแล้งไปอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งเบาทั้งกายทั้งจิตได้รับความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นในใจที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็รู้เกิดความปิติปราโมทย์ในพระศาสนาสุดที่จะพรรณนาลงมาจากถ้ำผาบิ้งก็พักอยู่บ้านน้ำอ้อมวัดบ้านล่าอำเภอวังสะพุงนานพอสมควรแล้วก็แสวงวิเวกขึ้นภูกระดึงเพราะว่านิสัยชอบภูเขาสูงๆเห็นว่าขึ้นไปสูงๆแล้วมันวิเวกวังเวงเบาหวงเบิกบานใจเหมือนอยู่บนสวรรค์แต่ปรากฏว่าปีนั้นอากาศบนภูกระดึงหนาวเย็นมากอยู่ได้ 4-5 วันต้องลงทีนี้ก็วิเวกมาถึงเขตขอนแก่นก็ใช้เวลา5วันการขึ้นภูกระดึงแล้วลงมาทางขอนแก่นเนี่ยก็มีเด็กลูกศิษย์ไปด้วย2คนอยู่บ้านน้ำอ้อมนะเข้าเขตขอนแก่นพักอยู่วัดป่าชัยเดือนเศษก็เกิดความคิดว่าควรจะเดินทางไปศึกษาข้อวัดปฏิบัติกับท่านอาจารย์คำดีประภาโสแต่ก็เป็นห่วงลูกศิษย์2คนที่เดินทางมาด้วยก็เดินทางกลับบ้านน้ำอ้อมเพื่อส่งเด็กขณะนั้นจวนจะเข้าพรรษาก็เลยตัดสินใจอยู่จำพรรษาที่ถ้ำผาบิ้งมีพระอยู่ด้วยกัน2รูปมีอายุพรรษาเท่ากันคือ3พรรษาด้วยกันในช่วงพรรษานี้ที่ถ้ำผาบิ้งก็คิดว่าจะเร่งทำความเพียรให้หนักขึ้นกว่าเดิมเท่าที่เคยทำมาขอเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ได้คุณธรรมภายในจิตใจสิ่งใดที่เห็นว่าจะเป็นเครื่องขัดข้องในการทำความเพียรก็จะพยายามตัดขาดลงไปเริ่มต้นระยะแรกก็อดนอนผ่อนอาหาร7วันถึงจะฉันอาหารครั้งหนึ่งก็เดินจงกรมทุกวันทำความเพียรอย่างนี้แต่ธรรมะก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับจิตใจจนกระทั่งผ่านมาถึงเดือน10วันเพียรเกิดจับไข้มาลาเรียหนาวสั่นงอกอยู่ทั้งวันเกือบจะตายแล้วอยู่ในถ้ำผาบิ้งแต่ก็ยังพอมีวาสนาบารมีอยู่บ้างออกพรรษาอาการไข้ป่ามาลาเรียก็ทุเลาลงแต่ก็ไม่ได้หายขาดเป็นไข้ป่าเรื้อรังอยู่เนี่ยถึง3ปีถึงได้หายขาดปี2487ไปจำพรรษาที่ถ้ำควางอำเภอภูเวียงจังหวัดของขอนแก่นไปอยู่กับพระอาจารย์คำดีประภาโสนะเสร็จแล้วก็ไปอยู่ป่าช้าบ้านหนองคูบ้านโพนงามถึงแม้จะแยกจากพระอาจารย์คำดีไปอยู่คนละแห่งแต่พระภิกษุคำมีก็มารับฟังการอบรมลงปฏิโมกข์กับพระอาจารย์คำดีประภาโสทุกครึ่งเดือนตลอด3พรรษาทั้งเป็นพระปฏิโมกข์ให้ท่านด้วยระยะ3พรรษาที่ว่านี้พระภิกษุคำมีปฏิบัติเจริญความเพียรได้รับความสงบภายในจิตพอสมควรเกิดธรรมปิติมีทิฏฐิมานะอวดตัวเองอยากจะแสดงภูมิความรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวให้คนอื่นรู้ด้วยมีข้าวของอะไรก็อยากจะแจกจ่ายยกให้คนอื่นหมดแบบพระเวสสันดรดีแต่ว่าไม่มีข้าวของอะไรจะแจกเขาปิติแบบนี้มักจะเป็นกับผู้ที่ได้รับรสชาติอัศจรรย์อันเกิดจากสมาธิแต่ก็ไม่ได้เป็นกันเสมอไปทุกคนเมื่อเกิดทิฏฐิมานะอวดตัวเองขึ้นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็ได้ช่วยแก้ไขด้วยการเตือนสติให้รู้สึกตัวให้ใช้ปัญญาพิจารณาอัตธรรมทั้งปวงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อได้รับการเตือนสติอยู่เสมอทิฏฐิตัวนี้ก็สงบไปในที่สุดเ ปีพ.ศ. 2491พระอาจารย์คำมีไปจำพรรษาที่บ้านโยมพ่อโยมแม่คือวัดโพศรีบุญเรืองบ้านบกตำบลหนองไข่นกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลในพรรษานี้ได้ทำงานใหญ่ทางพระศาสนาด้วยการเทศสงเคราะห์ญาติโยมชาวบ้านอย่างเอาจริงเอาจังให้เลิกนับถือพูดผีปีศาจต่างๆเช่นการบูชาผีปู่ตาผีบ้านผีเรือนผีฟ้าผีทุ่งนาตาแฮกที่บรรพบุรุษชาวบ้านเป็นต้นเค้ารากเหง้านับถือสืบทอดกันมาอย่างยึดมั่นเหนียวแน่นแสดงพระธรรมเทศนาให้เห็นถึงคุณประโยชน์อันประเสริฐของพระพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานขอให้ชาวบ้านเลิกละการนับถือผีโดยสิ้นเชิงให้หันมานับถือคุณพระรัตนตรัยแทนการนับถือผีแรกๆชาวบ้านญาติโยมก็มีปฏิกิริยาไม่ยอมเพราะว่ามีความเกรงกลัวอำนาจพูดผีอยู่เป็นอันมากแต่พระอาจารย์คำมีก็พยายามเทศให้ชาวบ้านญาติโยมได้เข้าใจแก่นหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางยกเอาพระไตรปิฎกตอนสำคัญสำคัญถูกรสนิยมชาวบ้านมาเทศให้ฟังให้เข้าใจง่ายตามพื้นความรู้ของชาวบ้านเช่นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการทำบุญสุนทานการรักษาศีลการทำสมาธิภาวนาปรากฏว่าในที่สุดชาวบ้านก็ยอมละทิ้งมิจฉาทิฏฐิความเห็นเก่าๆก็หันมายอมรับนับถือคุณพระรัตนตรัยกันหมดทั้งหมู่บ้านออกพรรษาแล้วปลายเดือนมกราคมปี2492ท่านก็พาครอบครัวของโยมพ่อโยมแม่แล้วก็น้องๆบางคนอพยพขึ้นมาทางสกลนครพอเห็นว่าบ้านบกทำมาหากินลำบากดินก็ไม่ดีทำเลที่ทำกินก็แคบกว่าทุกวันคนก็เกิดมากเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนเห็นว่าทางสกลนครมีที่ดินว่างเปล่าเยอะพอที่จะแยกย้ายกันทำมาหากินได้สะดวกสบายเมื่ออพยพมาถึงสกลนครแล้วก็ไปอยู่กันที่บ้านหนองบัวตำบลแร่อำเภอพังโคนอยู่มาได้2ปีโยมพ่อก็ถึงแก่กรรมด้วยโรคผิดอากาศอย่างแรงช่วงเดือน6รวมอายุของโยมพ่อ57ปีเท่านั้นเองแล้วต่อมาอีกไม่กี่เดือนโยมแม่ก็ถึงแก่กรรมลงอีกด้วยโรคป่วยเรื้อรังโยมแม่ในอายุ52การสูญเสียโยมพ่อโยมแม่ทำให้พระอาจารย์คำมีเสียกำลังใจอยู่ไม่น้อยแต่ท่านก็สามารถปล่อยวางได้ด้วยหลักธรรมปฏิบัติส่วนน้องๆของท่าน5คนผู้หญิง2ผู้ชาย3ท่านก็ให้พวกน้องชายในบวชเป็นสามเณรส่วนน้องผู้หญิงก็ให้บวชเป็นชีทั้งหมดนะเมื่อปี2489พระอาจารย์คำมีท่านจำพรรษาอยู่ที่ป่าช้าบ้านโพนงามตำบลในเมืองอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นพอออกพรรษาแล้วท่านไปเที่ยววิเวกที่ป่าช้าแห่งหนึ่งในเขตตำบล นั้นจำได้ว่าเป็นเดือน12วันเพ็ญชาวบ้านโนนสูงในอำเภอภูเวียงก็พร้อมใจกันจะเลิกละนับถือผีโดยจะทิ้งหอปู่ตาเสียวแต่ว่าก็ยังกลัวๆอยู่พอดีมีหมอผีผมยาวแบบโยคีชีไพรเดินทางมาจากบ้านพระบุพระยืนจังหวัดขอนแก่นหมอผีเนี่ยทางอีสานเขาเรียกหมอธรรมหมายถึงผู้มีวิชาอาคมฤทธิ์เดชในทางไสยศาสตร์หมอธรรมหรือว่าหมอผีผู้นี้ก็มาแนะนำชาวบ้านโนนสูงว่าเขามีความสามารถที่จะปราบผีได้ทุกชนิดผีปู่ตาผีทุ่งผีป่าผีวัดเป็นต้นกลัวเขาทั้งนั้นได้ทราบว่าชาวบ้านโนนสูงอยากจะพากันเลิกนับถือผีปู่ตาเพราะว่าผีปู่ตาเอาแต่ดุร้ายไม่ทำคุณประโยชน์แก่ชาวบ้านเลยเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เองแต่ขอค่าครูเป็นเงินสด49บาทและขอให้ทุกครัวเรือนจัดทำขันห้าร่วมในพิธีกรรมชาวบ้านโนนสูงก็ยินดีจ่ายค่าครู49บาทไม่มากอะไรทีนี้หมอธรรมหรือหมอผีก็ทำพิธีกรรมสวดเสกเวทมนต์ตามวิธีการทางไสยศาสตร์เรียกให้ผีปู่ตาและผีบริวารทั้งหลายมาสนทนากันเอะอะมีการโต้เถียงกันหลายอย่างท่ามกลางสายตาของชาวบ้านทั้งหลายที่อ้าปากหวองวยงงเพราะมองไม่เห็นผีมีแต่หมอผีคนเดียวเท่านั้นสามารถเห็นผีแล้วก็พูดจากับผีได้พิธีจบลงด้วยการที่หมอผีบอกว่าเขาได้จัดการสังหารผีร้ายไปแล้ว7ตนแต่สำหรับผีปู่ตานี่ไม่ได้ฆ่าเพราะว่าผีปู่ตาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่พูดจากันรู้เรื่องปู่ตาเขารับรองแล้วจะหนีไปอยู่ที่อื่นไม่อาละวาด เพราะฉะนั้นขอให้ชาวบ้านโนนสูงสบายใจได้จากนั้นหมอผีก็เก็บเงินค่าครู49บาทใส่กระเป๋าแล้วก็เดินอย่างสง่าออกจากหมู่บ้านไปก่อนไปก็ไม่ลืมที่จะเอาไฟเผาห้องหอปู่ตาไหม้วอดวายเหลือแต่ซากแถมยังทุบหม้อหายเครื่องใช้ไม้สอยของปู่ตาซะยับเยินไม่มีชิ้นดีค่ำมืดลงในวันทำพิธีทำลายหอปู่ตานั้นเกิดเหตุอาเพศในหมู่บ้านสุนัขทุกตัวในหมู่บ้านพร้อมใจกันเห่าหอนดังโหยหวนก้องสนั่นไปทั้งหมู่บ้านไม่รู้มันเห่าหอนอะไรก็ทำให้ชาวบ้านพากันตื่นตระหนกหวาดกลัวไปนั้นมากฝ่ายคนทรงประจำหมู่บ้านหรือเขาเรียกตาจ้ำควรบ้านซึ่งมีหน้าที่พูดจากับศาลเจ้าผีปู่ตามาหลายปีแล้วก็เกิดอาการถูกผีสิงวิ่งร้องห่มร้องไห้ไปกราบไหว้ศาลปู่ตาที่ถูกไฟไหม้คร่ำครวญต่างๆนานาประกาศก้องจะแก้แค้นชาวบ้านจะเอาชีวิตชาวบ้านที่กล้าบังอาจทำลายศาลปู่ตาเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นอย่างร้ายแรงที่ให้อภัยกันไม่ได้ก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวกันขนาดใหญ่อกสั่นขวัญกระเจิงผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยก็ออกติดตามหาหมอผีไปถึงบ้านพระบุพระยืนเพื่อที่จะให้มาแก้ไขเหตุการณ์ร้ายแต่หมอผีคนที่ว่านี่หายไปไหนก็ไม่รู้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านโนนสูงก็พร้อมใจกันไปหาพระอาจารย์คำมีที่เจริญภาวนาอยู่ป่าช้ากราบไหว้อ้อนวอนขอให้ท่านไปช่วยแก้ไขปัญหาผีปู่ตาอาละวาดพระอาจารย์คำมีเองก็ไม่ค่อยจะแน่ใจตัวเองว่าจะแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าเป็นพระกรรมฐานเพิ่งผ่านการปฏิบัติมาแค่ 6-7 พรรษาเท่านั้นเองจิตใจของท่านยังไม่เข้มแข็งกล้าหาญเพียงพอแต่ด้วยจิตคิดเมตตาสงสารชาวบ้านที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนท่านก็เลยรับนิมนต์ไปดำเนินการตามนั้นท่านไปพักปักหลดอยู่ใกล้ๆศาลปู่ตาที่ถูกไฟไหม้เหลือแต่ซากแล้วก็ให้ชาวบ้านโนนสูงทุกคนทุกครัวเรือนมาชุมนุมกันในตอนเย็นที่ศาลปู่ตาจากนั้นพระอาจารย์คำมีก็ให้ทุกคนถือขันห้าดอกไม้ธูปเทียนมารับพระไตรสรณคมรับเอาศีลห้าไปปฏิบัติยึดถือเป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐห้ามไม่ให้นับถือผีปู่ตาอีกต่อไปห้ามไม่ให้แตกตื่นเชื่อถือข่าวเล่าลือต่างๆเช่นข่าวผู้วิเศษมีฤทธิ์เดชข่าวผีสางเทวดาแสดงฤทธิ์ข่าวยาศักดิ์สิทธิ์กินแล้วรักษาโรคให้หายได้ตลอดจนยาอายุวัฒนะเป็นต้นเหล่านี้ล้วนถือเป็นข่าวเหลวไหลหลอกลวงถ้าชาวบ้านไปเชื่อถือก็เรียกว่าเป็นมงคลตื่นข่าวถ้าหากหวาดกลัวพูดผีหรือคิดว่าถูกผีมากลั่นแกล้งหลอกหลอนก็ให้ทุกคนระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วภาวนาพุทโธพุทโธทุกครั้งไปภาวนาอย่าหยุดจนกว่าจะสบายใจจากนั้นพระอาจารย์คำมีก็สวดมนต์พระปริตร7ตำนาน12ตำนานพอสวดจบแล้วก็เทศแสดงธรรมให้ชาวบ้านฟังเพื่อฟอกอัธยาศัยของทุกคนให้หมดจดเป็นชั้นๆไปเกิดความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยปรากฏว่าคืนนั้นหมู่บ้านโนนสูงเงียบสงบสุนัขทุกตัวหุบปากนิ่งไม่เห่าไม่หอนเลยลมพัดอากาศเย็นสบายชาวบ้านทุกครัวเรือนก็พักผ่อนนอนหลับสนิทไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นฝ่ายพระอาจารย์คำมีอยู่ในกรดข้างศาลปู่ตาคืนนั้นก็ใจคอไม่ค่อยดีเหมือนกันกลัวผีปู่ตากับบริวารจะแสดงตนหลอกหลอนข่มขู่คุกคามแต่ก็ไม่มีเหตุร้ายอะไรตลอดคืนนั้นก็ทำให้ท่านเกิดความมั่นใจตัวเองขึ้นว่าธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะอิทธิพลย่อมแพ้อิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์ย่อมแพ้กรรมวิบากฤทธิ์พระอาจารย์คำมีก็พักเจริญเมตตาภาวนาอยู่ข้างศาลปู่ตา 2-3 คืนเหตุการณ์ทุกอย่างก็สงบสันติก็ยิ่งทำให้ท่านเชื่อมั่นว่าการเจริญเมตตาจิตสงบรวมทั้งการสวดมนต์7ตำนาน12ตำนานเนี่ยเป็นฤทธิ์เป็นเดชตบะเดชะเป็นอย่างยิ่งทำให้ผีสางนางไม้เกรงกลัวหลบลี้หนีไปไม่อาละวาดนับแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็ไม่หวั่นไหวเรื่องผีสางใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเชื่อมั่นแล้วว่าธรรมะของพระพุทธศาสนานี่มีอานุภาพยิ่งใหญ่มหาศาลไม่มีอะไรจะมาต่อต้านได้เลยพรรษาที่7พระอาจารย์คำมีจำพรรษาที่สำนักป่าบ้านห้วยทรายฝั่งแม่น้ำเลยจังหวัดอำเภอวังสะพุงพอออกพรรษาแล้วท่านก็ขึ้นไปภูหลวงนะมีพระติดตามไปด้วยกัน 3-4 รูปภูหลวงนี่สูงกว่าภูกระดึงขึ้นไปแสวงวิเวกภูหลวงครั้งนั้นมีศรัทธาญาติโยมชาวบ้านน้ำทมขึ้นไปด้วย 4-5 คนหาบสะพายห่อข้าวสารไปด้วยสำหรับหุงต้มถวายบิณฑบาตพระอาจารย์คำมีแหละสหธรรมิกก็เจริญภาวนา อยู่บนภูหลวงไม่นานก็กลับลงมาโยมคนหนึ่งที่ไปด้วยเล่าให้ฟังบอกว่าเขาได้พระพุทธรูปบูชาสมัยเก่าแก่ในถ้ำจำนวน3องค์โดยที่มีวิญญาณคนคนหนึ่งมาบอกในความฝันวิญญาณนี้ขอผูกมิตรเป็นสหายนับถือกันต่อมาอีกประมาณ3ปีโยมคนนี้ก็เล่าให้ฟังอีกว่าวิญญาณลึกลับนั้นได้มาบอกเขาในความฝันให้ไปเอางาช้างฝังดินที่ภูหลวงพอตื่นขึ้นเขาก็เดินทางไปตามความฝันก็อัศจรรย์ใจเพราะว่าได้พบงาช้างจริงๆคู่หนึ่งฝังอยู่ในดินริมฝั่งห้วยมีขนาดใหญ่3กำมือพอตั้งสูงแล้วสูงถึงตีนผมแสดงว่าเป็นงาช้างโบราณเขาก็เอาไปขายแก่เฒ่าแก่คนหนึ่งในตลาดขอนแก่นสมัยนั้นได้เงินมา 3,000 บาทเรื่องประหลาดนี้พระอาจารย์คำมีสันนิษฐานว่าคงจะเกี่ยวด้วยวาสนาบารมีโยมคนนี้ได้ทำบุญกุศลร่วมกับเขากับวิญญาณลึกลับนั้นจะเป็นเหตุให้วิญญาณมาเข้าฝันชี้ช่องให้ไปเอาพระพุทธรูปบูชาเก่าแก่ล้ำค่ารวมทั้งงาช้างสวยงามขนาดใหญ่ทั้งคู่ที่ฝังจมดินอยู่ริมฝั่งห้วยเมื่อโยมผู้นั้นได้ของมาแล้วฝ่ายวิญญาณที่เคยเฝ้าไว้ก็คงจะสบายใจไปผุดไปเกิดต่อไปปี2496พระอาจารย์คำมีไปตั้งวัดป่าบ้านธาตุจังหวัดสกลนครชื่อวัดธาตุสีทองที่หมู่บ้านนี้มีป่าดอนปู่ตาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือเกรงกลัวกันมากพระอาจารย์คำมีก็ไปพักแขวนกรดอยู่ในป่าดอนปู่ตาแห่งนี้ก็มีพระติดตามไปสองรูปเนรรูปหนึ่งก็ทำให้พวกชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่พอใจอย่างรุนแรงเพราะว่าหวาดกลัวผีปู่ตาจะอาละวาดเล่นงานชาวบ้านชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างวัดป่าขึ้นที่ดอนปู่ตาก็ออกข่าวคุกคามจะทำร้ายชาวบ้านที่จะร่วมมือกันสร้างวัดป่าก็เลยเกิดเป็นเรื่องวุ่นวายใหญ่โตเถียงกันทั้งหมู่บ้านในที่สุดผู้ใหญ่บ้านตีกลองประชุมกลางคืนประชุมถกเถียงกันอยู่ถึง6ทุ่มถึงสามารถตกลงกันได้โดยให้แต่ละคนเซ็นชื่อเป็นหลักฐานว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผลปรากฏว่าในจำนวน120หลังคาเรือนมีคนเซ็นชื่อไม่เห็นด้วยกับการสร้างวัดป่าทำลายศาลปู่ตา80คนส่วนที่สนับสนุนให้สร้างวัดมีเพียง40คนเท่านั้นคืนนั้นหลังจากแยกย้ายกันกลับบ้านนอนแล้วพอถึงประมาณตีสองโยมคนที่ปากกล้าโจมตีพระอาจารย์คำมีและคัดค้านไม่ให้สร้างวัดพอนอนหลับไปได้ไม่นานก็ละเมอส่งเสียงร้องสนั่นหวั่นไหวเสร็จแล้วก็ขาดใจตายตอนเช้าพระอาจารย์คำมีไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน ก็รู้เรื่องจากโยมที่ใส่บาตรเรื่องคนนอนหลับละเมอตายคือนั่นท่านทราบถึงความวิบัติแล้วก็สลดใจเหตุที่เกิดการตายจะเกี่ยวกับเรื่องการคัดค้านการสร้างวัดหรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่ชวนให้คิดสะกิดใจพรรษานั้นท่านก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นต่อมาอีกไม่นานพรรษาเดียวกันน่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นฝ่ายค้านไม่ยอมให้สร้างวัดก็ได้ประกาศว่าจะเอาปืนมายิงพระอาจารย์คำมีกับพระเนนวัดป่านี้ให้ตายให้หมดแต่เมื่อสะพายปืนมาถึงหน้าวัดด้านทิศตะวันออกซึ่งมีสวนกล้วยสวนผลไม้บังวัดอยู่มีคนดายหญ้าถางสวนอยู่ก็ทำให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่กล้ายิงปืนเพราะเกรงชาวสวนจะเห็นตัวฆ่าพระเนนก็เลยเลี่ยงหลบไปก่อนในวันนั้นต่อมาถึงหน้าแล้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไปตัดไม้ในป่าไม่รู้ไปทำอีท่าไหนขวานตัดไม้คมกริบเลยฟันต้นไม้แต่พลาดมาโดนข้อเท้าตัวเองเกือบขาดล้มทั้งยืนเลือดไหลโกรกจะร้องโวยวายลั่นป่าด้วยความเจ็บปวดต้องหามกันร้องแรงกลับบ้านเจ็บป่วยนอนสมรักษาอยู่กับบ้านหลายเดือนไปไหนไม่ได้กว่าจะหายก็ทรมานเกือบตายต่อมาอีกจวนจะออกพรรษามีผีเจ้าเข้าสิงคนในหมู่บ้านนั้นคนที่ถูกสิงมีอาการร้องห่มร้องไห้แน่นหน้าอกขาดใจหายใจไม่สะดวกเหมือนใจจะขาดชาวบ้านรวมทั้งคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นกวนจ้ำหรือว่าผู้ที่สามารถจะติดต่อกับผีฟ้าผีแถนผีต่างๆได้ก็ช่วยกันบำบัดเยียวยาตามพิธีกรรมทางไสยศาสตร์แต่ก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้คนถูกผีเข้าในทำท่าจะตายในที่สุดก็มีคนได้สติก็แนะนำว่าควรจะนำคนเจ็บไปให้พระอาจารย์คำมีที่วัดป่ารักษาเห็นจะหายได้ญาติพี่น้องและชาวบ้านก็พากันนำคนเจ็บแห่มาที่วัดพระอาจารย์คำมีก็ซักถามถึงอาการของคนไข้ว่าเคยเป็นโรคอะไรมาก่อนหรือเปล่าทำงานตากแดดตากฝนปวดหัวเป็นไข้ซึ่งเป็นธรรมดาของโรคที่เกิดจากดินฟ้าอากาศหรือเปล่าเพราะว่าเคยมีตัวอย่างมากคนปวดหัวธรรมดาก็หาว่าผีเข้าเสร็จแล้วไปหาหมอผีโดนหมอผีตีเอาเกือบตายก็ไม่หาย พอมากินยาแก้ปวดก็ไปสองเม็ดหายเรื่องผีเข้าเจ้าสิงในบางครั้งหลายครั้งเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นโรคอุปาทานขาดเขลาของชาวบ้านญาติพี่น้องชาวบ้านก็ยืนยันว่าคนเจ็บคนไข้รายนี้เขาแข็งแรงดีเขามั่นใจว่าถูกผีเข้าแน่ๆพระอาจารย์คำมีก็พิจารณาดูแล้วก็ลองรักษาดูด้วยการกำหนดจิตให้สงบแผ่เมตตาให้คนเจ็บและสรรพสัตว์ทั้งหลายจากนั้นก็บอกให้คนไข้รายนี้ยกมือไหว้พระดูซิว่าจะไหว้พระได้หรือเปล่าคนไข้ก็ยอมยกมือไหว้พระพระอาจารย์คำมีเห็นอย่างนั้นก็ให้คนไข้ตั้งสติแล้วก็รับเอาพระไตรสรณคมเป็นสรณะและที่พึ่งอันประเสริฐรับเอาศีล5ไปปฏิบัติคนไข้ก็ทำตามจากนั้นท่านก็ทำน้ำพุทธมนต์รดให้เป็นที่ชุ่มเย็นปรากฏว่าคนไข้ก็มีสติดีขึ้นทันทีหายจากอาการเพ้อคลั่งร่ำไรรำพันเป็นปลิดทิ้งจะว่าเป็นโรคอุปาทานก็คงไม่ใช่เพราะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เป็นอีกเลยร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีทำงานทำการได้จิตใจสบายมีความสุขกับครอบครัวเป็นปกติเรื่องผีเข้าผีปอบในภาคอีสานเนี่ยนายแพทย์สงันสุวรรณเลิศท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญานนทบุรีท่านผู้นี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทางจิตเวชสำหรับระดับโลกทีเดียวผ่านการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยในแคนาดาสอบได้ตำแหน่งดีๆระดับโลกมาแล้วท่านเขียนหนังสือเรื่องผีปอบผีเข้าเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเราก็เหมือนกับประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีประชาชนยังมีความเชื่อถือเรื่องผีกันอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามชนบทที่อยู่ห่างไกลหรือว่าแม้แต่คนที่อยู่ในเมืองก็แล้วแต่ความเชื่อเนี่ยยากที่จะลบล้างออกไปได้ง่ายๆแม้ว่าในปัจจุบันได้มีความเจริญทางวัตถุเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่เรื่องของผีก็ยังปรากฏให้เห็นทางภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ทางหนังสือมาตลอดในประเทศไทยเรามีผีอยู่มากมายหลายชนิดบางทีก็เป็นผีดีบางทีก็เป็นผีร้ายหนึ่งผีที่เกิดจากคนตายผีแบบนี้เป็นผีตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนเพราะเมื่อคนตายไปแล้วก็จะกลายเป็นผีขึ้นมาอันนี้อาจจะตายตามธรรมชาติหรือว่าตายโหงก็ได้สองผีที่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตร์ผีพวกนี้มีกำเนิดค่อนข้างจะซับซ้อนมักจะมาจากเรื่องวรรณคดีบ้างมาจากความเชื่อถือในท้องถิ่นบ้างออกมารูปของเจ้าพ่อเจ้าแม่บังคุมารทองบ้างหรือว่าผีปู่ตาในภาคอีสานคือผีปู่ตาหรือว่าเจ้าปู่ตาปู่นี่เป็นผีเจ้าที่เจ้าทางของหมู่บ้านคล้ายๆพระภูมิเจ้าที่แต่ว่าทำหน้าที่ขว้างขวางมากกว่าพระภูมิประจำบ้านสามผีที่เกิดจากเกิดในคนที่มีชีวิตอยู่พวกนี้ได้แก่ผีปอบหรือว่าผีกะผีกระสือผีปอบนี่มักจะพบได้ในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเป็นบางจังหวัดนะผีทั้งสามชนิดนี้ต่างมีคุณสมบัติพิเศษที่เหมือนกันก็คือมีอำนาจเป็นได้ทั้งดีทั้งชั่วมีฤทธิ์มากหรือฤทธิ์น้อยถ้าจะแบ่งลักษณะกว้างขวางก็จะได้สองประการคือหนึ่งผีเข้าผีเข้าโดยความสมัครใจจากผู้ให้เข้าเช่นการทรงเจ้าทรงผีเช่นเส้นสวงบรรพบุรุษหรือว่าให้ผีเชื้อผีสายเข้าสู่ตัวเพื่อผลของการรักษาโรคบ้างเพื่อการทำนายอนาคตหรือว่ามีความเดือดร้อนด้วยปัญหาต่างๆบางแห่งก็มีความประสงค์จากบรรดาญาติอยากจะทราบเรื่องราวของผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแล้วว่าไปอยู่ที่ไหนมีความสุขความทุกข์ประการใดบ้างนะทีนี้อันดับ2ผีเข้าโดยที่ผู้ถูกเข้าไม่สมัครใจเช่นถูกผีไตหงเข้าผีพรายเข้าผีปอบผีกะเข้าหรือว่าเจ้าหรือเทพต่างๆมาเข้าเป็นต้นผีเข้าประเภทนี้เป็นที่หวาดกลัวของคนเพราะเชื่อว่าเป็นเหตุทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาได้ทั้งทางกายทางใจอาจจะถึงแก่เสียชีวิตถ้าผีเข้าแล้วไม่ออกหรือแม้จะออกไปแล้วก็อาจจะกลับมาเข้าใหม่ได้หรือในบางรายอาจจะถึงเจ็บป่วยเป็นจิตประสาทได้แบบที่ชาวบ้านเขาว่ากลายเป็นบ้าไปก็มีจากประสบการณ์ของนายแพทย์สงันสุวรรณเลิศที่ได้รักษาโรคทางจิตเวชที่เข้าพัวพันเข้าไปเรื่องผีเข้าเนี่ยมีอยู่มากเพราะว่าตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ญาติผู้ป่วยมีความเชื่ออย่างนั้นการที่มีคนเชื่อเรื่องผีเข้าเนี่ยว่าเป็นเหตุของความเจ็บป่วยท ท่านในแพทย์สงันบอกว่าเราไม่ควรจะไปดูถูกเขาเพราะเหตุว่าเป็นสิทธิ์ของเขาโดยชอบแห่งความเชื่อนั้นแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรหมอธรรมหรือว่าหมอผีที่ชำนาญจะใช้ความสามารถแยกออกว่าผีชนิดไหนมาเข้าสิงคนก็มีหนึ่งผีปอบเวลาผีปอบมาเข้ามักจะยิ้มอายๆมองหน้าหมอผีสองผีฟ้าหรือว่าผีไทยผีแถนเวลาที่มาเข้าคนที่ถูกเข้านี่มักจะชอบสนุกร้องมั่งเล่นมั่งรำมั่งเต้นอันนี้ผีฟ้าผีแถนสามผีบรรพบุรุษผีเชื้อผีสายเวลามาเข้าแล้วไม่กลัวใครแสดงกิริยาวางอำนาจบาดใหญ่ไม่หลบหน้าเมื่อถูกหมอผีจ้องมองสี่ผีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศิลปศาสตร์หรือจากวรรณคดีโบราณผีพวกนี้เวลาเข้าสิงคนมักจะวางเฉยแสดงตนเป็นครูอาจารย์ผู้ทรงกิติยาคมหน้าเคารพเกรงขามเกี่ยวกับผีปู่ตานี่ในแพทย์สงันเขียนเอาไว้ว่าผีปู่ตาหรือว่าเจ้าปู่ตาปู่นี่เป็นผีในระดับหมู่บ้านทางภาคอีสานเป็นส่วนมากเป็นผีที่จัดอยู่ในประเภทที่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีปู่ตามีอำนาจในการคุ้มครองรักษาหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดโดยเฉพาะเท่านั้นไม่ก้าวก่ายไปยังหมู่บ้านอื่นในชนบทภาคอีสานมักจะไม่ค่อยมีศาลพระภูมิจะมีก็แต่ศาลเดียวหรือว่าหอเดียวตูบเดียวคือศาลปู่ตาเท่านั้นศาลปู่ตาหรือว่าตูบปู่ตาเนี่ยทุกคนในหมู่บ้านจะให้ความเคารพบูชาร่วมกันโดยไม่แยกออกไปตั้งศาลสาขาตามบ้านของตัวเลยแต่ก็ยังมีหมู่บ้านที่เลิกนับถือศาลปู่ตาไปแล้วก็มีหลายหมู่บ้านเพราะเขาเชื่อกันว่าการมีศาลปู่ตาเนี่ยทำให้หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนแต่ว่าส่วนใหญ่ยังคงมีความเคารพนับถือศาลปู่ตาอยู่หมู่บ้านเหล่านี้มีวัดวาอารามด้วยคือนับถือทั้งผีปู่ตาแล้วก็นับถือพุทธศาสนาผสมผสานกันผีปู่ตานี่มีมานานตั้งแต่ครั้งไหนไม่มีใครบันทึกไว้แต่ว่าจากการศึกษาของนายแพทย์สงันพบว่าเมื่อชาวบ้านภาคอีสานจะไปตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่สักแห่งหนึ่งพวกเขาก็จะต้องทำพิธีอัญเชิญผีบรรพบุรุษของทุกคนและทุกฝ่ายให้มารวมกันอยู่เป็นจุดเดียวกันแล้วก็รวมเรียกชื่อว่าผีปู่ตาแล้วก็อัญเชิญให้สิงสถิตอยู่ที่ศาลภายในหมู่บ้านศาลนี่ทางอีสานเขาเรียกตูบหรือว่าหอเพื่อที่จะให้ทำหน้าที่คุ้มครองชาวบ้านลูกหลานทั้งหลายตลอดจนคุ้มครองสัตว์เลี้ยงเช่นวัวควายหมูเป็ดไก่เป็นต้นให้ทุกชีวิตได้รับความสุขปราศจากภัยพิบัติเสนียดจันไรหน้าที่ของผีปู่ตาเนี่ยเป็นหน้าที่เบ็ดเสร็จครอบคลุมหมดในทุกปัญหานับว่าเป็นภาระหนักอึ้งมากทีเดียวศาลปู่ตานี่มักจะตั้งอยู่ในที่เงียบสงัดเช่นตั้งอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านบางแห่งก็ตั้งอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้านบางแห่งก็ตั้งอยู่ริมน้ำคลุมด้วยต้นไม้นานาชนิดบางแห่งก็ตั้งอยู่บนโคกเนินมีต้นไม้ใหญ่ร่มครึ้มมองเข้าไปแล้วมองไปในบริเวณศาลปู่ตาที่เป็นป่าแมกไม้นี่จะรู้สึกเยือกเย็นน่าเกรงขามผีปู่ตามีตัวแทนทำหน้าที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านในกรณีต่างๆตัวแทนหรือว่าทูตของผีปู่ตาเรียกกันว่าเท่าจ้ำหรือว่ากระจ้ำสุดแท้แต่บางท้องที่จะเรียกนะเท่าจ้ำหรือว่ากระจ้ำเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญในหมู่บ้านการเลือกคนในหมู่บ้านให้ทำหน้าที่นี้ไม่ใช่ของง่ายการเลือกจะมีแตกต่างกันออกไปแต่ละหมู่บ้านเช่น1เลือกโดยพิธีเสี่ยงทาย2เลือกโดยการเข้าทรงเมื่อเลือกเท่าจ้ำได้แล้วก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่สืบทอดนะอันนี้ทำกันมาแต่โบราณผีปู่ตาเนี่ยถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จะก่อให้เกิดคุณเมื่อชาวบ้านปฏิบัติตามจะเกิดโทษเมื่อชาวบ้านผิดจากข้อห้ามที่มีไว้ประจำหมู่บ้านเช่นข้อห้ามประจำหมู่บ้านก็คือชาวบ้านที่คิดไม่ซื่อขยายที่บ้านตัวเองออกมารุกล้ำเอาที่ตรอกหรือถนนเป็นสมบัติของตัวโดยที่ชาวบ้านเขาจะรู้ไม่รู้ก็แล้วแต่แน่ๆคือผีปู่ตารู้เพราะมีหูทิพตาทิพคนที่คิดไม่ซื่ออย่างเนี้ยจะถูกผีปู่ตาลงโทษโดยจะบันดาลให้ป่วยเป็นโรคจิตหรืออาจจะถึงตายได้โทษนี้รุนแรง2ชาวบ้านที่ออกจากหมู่บ้านไปจะไปประกอบกิจกรรมอะไรก็ตามจะต้องบอกกล่าวผีปู่ตาให้รับทราบไว้ด้วยโดยบอกผ่านทางเท่าจ้ำซึ่งเป็นตัวแทนของผีปู่ตานี่แหละถ้าใครไม่ปฏิบัติตามกฎนี้ก็จะถูกผีปู่ตาลงโทษให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะข้อห้ามเกี่ยวกับศาสนาก็มีเช่นว่าผู้หญิงชาวบ้านที่ตำข้าวหรือว่าซ้อมข้าวในวันพระจะทำให้คลอดลูกลำบากผู้ชายที่นำเกวียนออกไปทำงานนอกหมู่บ้านในวันพระ จะทำให้ผู้เก่าผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านเนี่ยเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นลมผู้หญิงที่หาฟืนหรือว่าตัดฟืนในป่าแล้วนำเข้ามาในหมู่บ้านในวันพระจะทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเดียวกันนะทีนี้ข้อห้ามของผีปู่ตามีการห้ามตัดต้นไม้ในบริเวณศาลปู่ตาห้ามเข้าไปทำสวนหรือทำไร่ในบริเวณศาลปู่ตาถ้าใครบังอาจฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ปู่ตาจะลงโทษทำให้ปวดท้องปวดไส้ถ้าใครจับเอาเต่าหรือสัตว์ป่าไปจากบริเวณศาลปู่ตาจะถูกลงโทษทำให้ปวดตามเนื้อตามตัวทีนี้เนื่องจากบริเวณศาลปู่ตานี่มักจะเป็นป่าทึบเยือกเย็นเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดศาลปู่ตาบางหมู่บ้านก็มักจะตั้งอยู่ในป่าริมน้ำอาจจะเป็นริมห้วยริมหนองริมบึงก็เหมาะสำหรับที่สัตว์น้ำสัตว์ป่าจะอยู่อาศัยสัตว์เหล่านี้ถือเป็นบริวารของผีปู่ตาจากข้อห้ามย่อๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าผีปู่ตาเป็นผู้ควบคุมดูแลราษฎรชาวบ้านให้เป็นไปตามข้อห้ามแต่เนื่องจากปู่ตาเป็นผีหรือว่าอาจจะเป็นเทพเจ้าจึงต้องมีคนทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นสื่อกลางจะได้พูดกันรู้เรื่องก็คือเท่าจำเนี่ยคอยประสานงานระหว่างชาวบ้านกับผีปู่ตาสำหรับเรื่องของพระอาจารย์คำมีสุวรรณสิริหรือว่าพระครูศรีภูมานุรักษ์วัดสามัคคีธรรมบ้านนาเหมืองตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครยังมีอีกหลายตอน